Program Trzeci Polskiego Radia. siłą biorę drzwi. Sprawdzam łączność, barykier New Hill. Wiesz jak żyjeć, wiesz jak żyjeć. Jak tak to wstawaj, z nami się napijesz. Bo zmienność życia to ciągłość rozczarowa. Fatalny powód, pijemy za dwa. Wśród kolegów mam prawników, pałkarzy rozrabiaków. Zbiór ogólny, banda pijaków. Dla mocnych wrażeń w nocy robię za cengarze. Z duchami tańczę, ze wspomnieniami walczę. Ciężko zrozumieć, czemu kolegów brak. Chciałbym mnie prześpieć przez 120 lat. Dla mocnych wrażeń w nocy robię za cengarze. Z duchami tańczę, ze wspomnieniami walczę. Zła wiadomość, suchy fakt. Just dreaming.

cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękna, już widzę ten twój blask. Wiele się pozmienia, nie dopnę pewnie wszystkich spraw. Wszystko będzie czas. I hold an image of the astro girl. Let the cigarette burn into my chest. The wheat is going in. Engines stop.

I found out

away. Started to cry, but then remembered I